Мы памятаем, што сеўшы ў Кіеве, Уладзімір выбраў з мноства паганскіх багоў 6 галоўных. Але вось стот перуна, як звычайнае бервяно, паплыў да дняпроўскіх парогаў, а раку Уладзімір Краснае Сонейка зрабіў велізарную купеллю. Сагнаным на бераг кіянам князь кінуў пагрозлівае: «Хто не са мною, той супраць мяне». Баючыся суровай кары за непаслушэнства, паганцы заходзілі па шыю ў ваду і вярталіся ўжо хрысціянамі. Новгарадцаў, як сведчаць летапісы, кіеўскія ваяводы Дабрыня і Пуцята хрысцілі агнём і мячом. Прыход новай веры ў беларускі тураў таксама стаўся падзеяю драматычнай. Нездарма там дагэтуль жыве паданне пра каменныя крыжы, што прыплылі з Кіева і афарбавалі Прыпяць крывёю. А як прыняла хрыстовую веру полацкая земля? Афіцыйныя гісторыкі ніякага пэўна адказу не давалі. Маўляў, гэта частка Кіеўскай Русі, таму ўсё было тут як у сталіцы, ці ў горшым разе як у Новгарадзе. Аднак звестак пра тое, як хрысцілася наша княства, мы не знойдзем ні ў адным з вядомых сёння летапісаў. Нехай полацкі летапіс не захаваўся, але калі б кіеўскія дружыннікі ўчынілі на берагах Дзвіны крывавы гвалт, гэта абавязкова адзначылі б іншыя летапісцы. Ва Уладзіміра Святаславіча ўжо не было дастатковай сілы, каб хрысціць палачанаў прымусова. Княства няўхільна адраджала сваю самастойнасць. Яго валадары, нашчадкі Рагнеды, не мелі патрэбы сцвярджаць сваю ўладу пераводам у хрысціянства адразу ўсіх жыхароў, як зрабіў у Новгарадзе князь Уладзімір. Язычніцкая вера несла ў сабе шмат светлага, такога, ад чаго чалавеку нялёгка адмовіцца. Полацкія князі, разумеючы гэта, тым не менш не хацелі бачыць сваю зямлю паганскай выспаю сярод хрысціянскай Европы. Яны цвяроза ацэньвалі перавагі, якія давала дзяржаве яе народу новая вера. Таму Полацк прыняў яе і спрыяў мірнаму пашырэнню хрыстовага вучэння на ўсім крывіцкім абшары. Ужо ў 992 годзе была ўтвораная полацкая епархія. Сёй той з нашых продкаў мог надзець крыж яшчэ ў час паходаў на хрысціянскую Візантыю. Некаторыя гісторыкі мяркуюць, што хрысціянінам быў князь Рагвалод. Магчыма, у Полацку ўзнік і першы ва ўсходніх славянаў манастыр. Дапусціць гэта дазваляе скандынаўская сага пра хрышчэнне, дзе апавядаецца пра падзеі 10-го стагоддзя. Герой сагі, прылічаны пасля смерці да святых Торвальд Вандроўнік, хрысціў Ісландыю, адкуль выправіўся ў Єрусалім. Заслужыўшы вялікую пашану у Канстанцінопальскага патрыарха, паломнік вяртаўся на радзіму праз усходняславянскія землі. У Русіі ён сканаў і быў пахаваны ў высокай гары каля царквы святога Іоанна, непадалёку Полацка. Гэтая сага – першая па часе крыніца, дзе згадваюцца хрысціяне на полацкіх землях. Узнікненне полацкага манастыра Іоанна Хрысціцеля або Прадцечы на востраве, пра які ёсць шматлікія сведчанні, гісторыкі адносяць да 12-го стагоддзя. Але рэшткі самога манастыра дагэтуль не знойдзеныя, і казаць пра больш дакладны час яго заснавання можна будзе толькі пасля археалагічных даследаванняў. Пакуль што яны вызначылі толькі месца пошукаў. Што да высокай гары, дык яна існуе на левым беразе Дзвіны, насупроць Сафійскага сабору і сёння. Аповесць мінулых гадоў, кажучы пра падзеі ў Полацку пад 1007 годам, змяшчае запіс «Перанесеныя святыя ў святую Багародзіцу». Першыя кіеўскія, а потым агульнарускія святыя Барыс і Глеб, кананізаваныя, як лічаць сучасныя вучоныя, пасля 1020 году, а перанесеныя ў царкву у 1072, пра што ёсць запіс у аповесці мінулых гадоў. Іншых святых ні ў Кіеве, ні ў Новгарадзе тады не было і не магло з'явіцца, бо царква Кіеўскай Русі знаходзілася ў поўнай залежнасці ад Канстанцінополя, дзе зацвярджалі любую кананізацыю. Беларускі гісторык Сергей Тарасаў мяркуе, што гаворка ў летапісе ідзе пра першых полацкіх і беларускіх святых, якімі маглі быць манаска Рагнеда Анастасія, пабожны князь Ізіслаў і княжыч Усіслаў Ізіславіч, які памёр у дзіцячыя гады. Магчыма, да іх быў далучаны святы Торвальд. Канстанцінопальскі патрыарх мог дазволіць кананізацыю мясцовых святых пра сваю зацікаўленасць у хрысціянізацыі полацкай зямлі паводле ўсходняй абраду. Княства, безумоўна, хацела мець сваіх святых дзеля ўмацавання незалежнасці. Дарэчы, у Полацку ўжо, напэўна, існаваў і храм Багародзіцы, бо, як мы пазней даведаемся, у часы Ефрасінні цэркваў у гонар Божай Маці было ў горадзе дзве – старая і новая. Першы, вядомы нам сёння полацкі епіскап Нікіфар, быў грэкам. У 1092 годзе з дазволу Канстанцінопальскага патрыарха ён стаў мітрапалітам кіеўскім. Значыцца, заняць епіскапскую катэдру ён мог таксама толькі з багаславення таго самага царкоўнага іерарха. Іначай кажучы, Нікіфар прыехаў у Полацк проста з Візантыі. Усё сказанае вышэй, як і трывалыя сувязі полацкага княства з Канстанцінополем, што выяўляліся ў дынастычных шлюбах і ў магутным уплыве візантыйскай культуры, пераконваюць, новая вера прыйшла сюды непасрэдна з Візантыі. Нягледзячы на тое, што царква абвяшчала вялікім грэхам не толькі размову пра паганства, але і думкі пра яго, хрысціянства на нашай зямлі яшчэ вельмі доўга мірна суіснавала са старым светаўспрыманнем. Паганцамі ў душы заставаліся і простыя людзі, і некаторыя з вялікіх полацкіх князёў. Як сведчаць дакументы, у 15-16 стагоддзях на абшарах былой полацкай дзяржавы у сялянскім асяроддзі яшчэ нерэдка сустракаліся дахрысціянскія імёны: Жыла, Ждан, Некрас, Размыслаў, Хвалей, Зорна, Нядзелька, Дабрыяна, Міласлава. Нават у 17 стагоддзі праваслаўныя багасловы з абурэннем пісалі: «Шануюць старых башкоў Леля і Палеля, і агідныя Богу іхнія імёны крычаць на ігрышчах, славіць на вяселлях і матку, і хладу. І гэтага хрысціянам сцерагчыся трэба, каб унікнуць кары Божай, і нячысціка купалу славіць, асабліва перад нараджэннем Іоанна Хрысціцеля. Хлопцы і дзяўчаты звіваюць сабе вянкі з некаторых траў і ўскладаюць іх на галовы і па вадзе пускаюць, забыўшыся пра імя Господа нашага. І агонь раскладаюць на тым яблавым ігрышчы, і скачуць праз яго, і карагоды вакол яго водзяць, і шмат чаго іншага на тых ігрышчах учыняюць, пра што і пісаць непрыстойна. І на свята нараджэння Хрыстовага славяць нячысціка каляду, і ўсё гэта з пакусы д'яблавы. Ёсць і такія, што твары свае і ўсю гозасць чалавечую, на падабенства Божае створаную, хаваюць пад маскамі, на д'ябла ўзор зробленымі, і тым, як быццам Бога наша дакараюць, пагаржаючы стварэннем рук ягоных. Гэтыя словы маюць непасрэднае дачыненне да Полаччыны, дзе карані паганскай веры былі асабліва глыбокія. Сучасны даследчык беларускага паганства Уладзімір Лобач слушна параўноўвае працэс сцверджання новай веры на нашых землях з ірландскім варыянтам хрысціянізацыі. Калі хрысціянскія святары, каб мець поспех, мусілі мірна кантактаваць з вешчунамі-друідамі, шмат чаго пераймаючы ад іх. Негвалтоўны паступовы прыход хрысціянства на старажытна-беларускія землі меў важныя наступствы. З часоў першай дзяржавы у нас усталёўвалася паважнае стаўленне да іншадумцаў і іншаверцаў. Мы не ведалі царкоўных расколаў, як у Масковіі, і рэлігійных войнаў, як на Захадзе. Язычніцкія традыцыі, звычаі, абрады былі прыстасаваныя да хрысціянства і сталіся неад'емнай часткаю беларускай культуры. Усё гэта таксама фармавала наш адметны нацыянальны характар.